billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tenbihun muhimun, önemli uyarılar. İza tahuratil haidu ve'n nifasa'u, önemli uyarı. Önemli uyarı. İza tahuratil haidu ve'n nifasa'u, hayız veya nifas olan temizlendiği zaman, قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ, güneş batmadan önce, لَجْمَهَا, ona gerekli olur, اَنْ تُسَلْيَ الزُّهْرَ وَالْعَصْرَ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ, bugünden olan öğlen ve ikindi namazını kılması ona gerekli olur. وَمَنْ تَهُرَتْ مِنْهُمَا, onlardan kim temizlenirse, قَبْلَ طُلُعُ الْفَجْرِ, fecir doğmadan önce, لَجْمَهَا, ona gerekli olur, اَنْ تُسَلْيَ الْمَغْرِبَ وَالْعَشَاءَ مِنْ هَذِهِ الْلَيْلَةِ, bu geceden olan akşam ve yatsıyı kılması ona gerekli olur. لِأَنَّ وَقْتِ صَلَاتِ الثَّانِيَةِ, çünkü ikinci namazın vakti, وَقْتُ لِسَّلَاتِ الْعُولَ, birinci namazın vaktidir, فِي حَالِ الْعُزْرِ, özür halinde. قَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ رَحْمَهُ اللّٰهِ, Şeyh Hulistan İbn-i Teymiye dedi ki, وَلِهَذَا, bundan dolayı, كَانَ جُمْهُرُ الْعُلَمَاءِ, cumhur ulema, كَمَالِكٍ وَشَافِعِيِّ وَأَحْمَدَ, cumhur ulema, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed gibi, يَقُولُونَ, şöyle diyorlar, اِذَا تَهُرَتِ الْحَائِدُ, hayızlı kadın temizlendiği zaman, فِي آخِرِ النَّهَارِ, günün sonunda, صَلَّتِ الزَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, زُهْرَ, صَلَّتِ الزُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, öğle ile ikindi cem ederek de birlikte kılar. وَاِذَا تَهُرَتْ, temizlendiği zaman, فِي آخِرِ اللَّيْلِ, gecenin sonunda, صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعَشَاءَ جَمِيعًا, akşam ile yatsı birlikte kılar. كَمَا نُقِلَ, nasıl ki naklolundu, ذَلِكَ عَنْ عَبْدِرَحْمَنِ اِبْنِ عَوْفِ وَاَبِي هُرَيْرَ وَاِبْنِ عَبَّاسِ, nasıl ki bu İbn Abbas, Ebu Hureyre ve Abdurrahman İbn Af'tan da naklolundu. لِأَنَّ وَقْتَ, çünkü vakit, مُشْتَرَكُنْ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي حَالَةِ الْعُزْرِ, özür halinde vakit, iki namaz arasında müşteriktir. فَاِذَا تَهُرَتْ, temizlendiği zaman, فِي آخِرِ النَّهَارِ, günün sonunda, فَوَقْتُ الزُّهْرِ بَاقٍ, öğlenin vakti bakidir. فَتُسَلِّيهَا قَبْلِ الْعَصْرِ, onu ikindiden önce kılar. وَاِذَا تَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ, gecenin sonunda temizlendiği zaman, فَوَقْتُ الْمَغْرِبِ, akşamın vakti bakin, kalıcıdır. فِي حَالِ الْعُزْرِ, özür halinde. فَتُسَلِّيهَا, onu kılar. قَبْلِ الْعَشَاءِ, yatsıdan önce akşamı kılar. Evet. Şimdi mesela diyelim ki burada anlatmış olduğu mesele şu. Bir kadın, hayız olan bir kadın mesela bugün akşam güneş batmadan önce temizlendi. Yani ikindi vaktine girdi. İkindi vaktine girdikten sonra temizlendi. Kadın temizlendikten sonra hangi vaktin içerisinde? İkindi vaktinin içerisinde. Kadının üzerine farz olan şey ne? Kesin olaraktan ikindi namazını kılması lazım. Niye? Çünkü üzerine namazın farz olduğu bir vakitte kadın ne yaptı? Temizlendi. Burada bir problem yok. Hani burası ittifak noktası. Hangi vakitte temizlenmişse o vaktin namazını kadının ne yapması lazım? O vaktin namazını kadının kılması lazım. Burada bazı alimler şöyle bir görüş bildirmişler. Demişler ki öğle aynı zamanda ikindinin de vaktidir. Akşam aynı zaman yatsıda da vakittir. Öğle aynı zaman ikindide de vakittir demişler. Ne haletinde? Özür haletinde. Mesela yolcuyu düşünün. Cem yaptığı zaman, öyle mi? Öğle namazını, ikindi namazını erteleyebiliyor mu? Erteleyebiliyor. O zaman bak öğle ikindinin vaktinde demek ki yeri var. Yani öğle namazının ikindinin içinde yeri var. Veya akşam, adam namazını cem ettiği zaman yatsıyı akşama veyahut da akşamı yatsıya erteleyebiliyor mu? Erteleyebiliyor. Demişler ki hayızlı olan kadın da özür sahibi olduğundan dolayı o da mazurdur, o da özür sahibidir. Ondan dolayı eğer güneş batmadan önce bu kadın temizlenirse hem ikindiyi kılması lazım. Bu zaten ittifak noktası. Çünkü daha ikindi vaktinde temizlenmiş. Bir de bununla beraber öğle namazını da kılması lazım. Niye? Çünkü öğle namazıyla ikindi namazının vakti özür halinde birdir. İkisini birden kılması lazım demişler. Bazı alimler de demişler ki hayır, buna gerek yok. Niye buna gerek yok? Çünkü bu kadınların başından çokça geçmesine rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde bütün kadınlar bu haldeydi. Hiç kimseye Peygamberimiz ikindide temizlendiği zaman öğle namazını tekrardan kılması gerektiğini ne yapmamıştır? Öğle namazını tekrardan kılması gerektiğini söylememiştir. Bu nedir? Bu delil olmadan bir şeyi birilerinin üzerine vacip kılmaktır ki bu da ne değildir? Bu da mümkün değildir. Racih olan da nedir? Racih olan da budur. Neden? Çünkü bir namazın geçmiş olan, hani biz İslam'da neyi görmüştük? Biz şunu görmüştük. Demiştik ki normalde bir namaz vakitleri içerisinde kılınır. Normal asıl olan nedir? Asıl olan Allah Azze ve Celle girişi belli, çıkışı belli olan mahdut vakitler kılmıştır namaz için. Bunun dışında kalacak olan istisnai hükümler ancak delille olabilir. Öyle mi? اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Namaz müminlerin üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır. Bu kesin. Yani namazın girişi belli, namazın çıkışı belli. İlk vakti belli, son vakti belli namazın. Bazı özel durumlar için bazı özel nasların ne olması lazım? Bazı özel nasların olması lazım. Ne gibi mesela? Uyuyan veya o şey yapan, unutan insanın hatırladığı anda veya uyandığı anda namazı vaktindeymiş gibi kılması gibi. Böyle vakit çıksa da. Bunu kimse kafasından ne yapamaz? Söyleyemez. Bunun için ne lazım? Bunun için özel bir nas lazım ki bunun da özel nası zaten ne? Zaten mevcut. Bu halde ise özel bir nas yok elimizde. Geçmiş olan yani son noktası kapanmış olan bir namazı tekrardan insanın üzerine vacip kılmak söz konusu ki bu da ne değil? Bu da racih olan bu değil. Evet. وَاَمَّا اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاتِ kendisi üzerine namaz vakti girene gelince ثُمَّ حَادَتْ اَوْ نَفِسَتْ namaz vakti girdikten sonra haiz ve nifas olana gelince قَبْلَ اَنْ تُسَلِّيَا namaz kılmadan önce haiz ve nifas olana gelince فَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ racih olan söz اَنَّهُ مَوْقَكُ لَا يَلْزِمُهَا قَدَاءُ تِلْكَ صَلَاتِ bu namazını kaza etmesi ona gerekmez اَلَّتِي o namaz ki اَدْرَكَتْ اَوَّلَ وَقْتِهَا ilk vaktinde ona erteledi اَدْرَكَتْ idrak etti yani yetişti اَوَّلَ وَقْتِهَا ilk vaktine ثُمَّ حَادَتْ اَوْ نَفِسَتْ قَبْلَ اَنْ تُصَلِّيهَا sonra onu kılamadan önce haiz oldu veyahut da nifas oldu. قال Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah Şeyhülislam İbn Teymiyye dedi ki fi hadil meseleti bu mesele hakkında vel azaru fi delili deliller arasında ortaya çıkan mezhebu Ebu Hanife ve Malik'in Ebu Hanife ve Malik'in de mezhebi enneha muhakkakü la yelzimuha şeyun ona hiçbir şey gerekmez. O zaman ne? Şimdi normalde bu fıkıhta mesela el azharu dediğinde açığa çıkan değil de görüşler. Yani mesela alimler diyelim görüşleri zikrettikten sonra el-ezharu dedikleri zaman bu nedir? Bu zahir olan yani kuvvetli olan, racih olan gibi tamam. Mesela bazı mezheplerde görüşleri kısımlara ayırmışlar. Ezhar görüş demişler, nas olan görüş demişler. Yani imamın nas kıldığı, bizzat imamın ağzından veya kendi kitabından kendi yazdığına nas demişler mesela. Mezhep ehli imamın bir konu hakkındaki görüşünde ihtilaf etmişse hangisi imamın usulüne yakınsa mesela ona ezhar demişler. Tabi bu ıstılahlar mezhepten mezhebe göre değişiyor. Yani Şafii mezhebinde kullanılan bir ıstılahla ezhar kelimesiyle Hanbeli mezhebinde kullanımı bir olmayabiliyor. Ama normalde hani genel olaraktan diyelim ki ezhar kelimesi delillerden sonra kullanılırsa buradan anlayacağımız ne? Buradan kastedilen yani kuvvetli olan, racih olan manasında. Tamam? لِيَنَّ الْقَضَاءَ çünkü kaza inneme ancak yecibu bi emrin cedidin. O zaman tercümeyi nasıl yapacağız? Vel azharu fi delili delilde kuvvetli olan mezhebu Ebi Hanife ve Malik'in. Malik'in ve Ebu Hanife'nin mezhebidir. Tamam? Enneha o da nedir? O mezhep la yelzemuha şeyun. Kadına hiçbir şey gerekli değildir. Evet. Yennel kadae çünkü kaza inneme yecibu bi emrin cedidin. Yeni bir emirle vacip olur ancak. وَلَا اَمْرَهُنَا يُلْزِمُهَا بِالْقَضَاءِ ona kazayı gerektirecek bir emir de burada yoktur. Evet. وَلِأَنَّهَا çünkü o اَخَّرَتْ تَأْخِيرًا جَائِزًا caiz olan bir erteleme yapmıştır. فَهِيَ غَيْرُ مُفَرِّتِهِنْ غَيْرُ مُفَرِّتَةٍ terk edenin dışındadır. وَمَّا النَّائِمُ اَوْنَاسِ uyuyan veya unutana gelince وَاِنْ كَانَ غَيْرَ مُفَرِّتٍ اَيْضًا aynı şekilde terk edenin dışındadır bu da. فَاِنَّ مُوْقَكِ مَا يَفْعَلُهُ لَيْسَ قَضَاءً onun yapmış olduğu kaza değildir. بَلْ ذَٰلِكَ وَقْتُ الصَّلَاةِ bilakis bu namazın vaktidir. فِي حَقِّهِ hine yesteyekezu uyandığı zaman ev yezkuru ya da hatırladığı zaman namazın vaktidir o. Evet. Burada anlattığı suret nasıl? Burada anlattığı suret de şu şekilde. Mesela diyelim ki kadın öğle namazının vaktine girdi. Bir namaz insanın üzerine neyle vacip olur? Namaz tafsilen veyahut da genel olaraktan namaz insanın üzerine teklifle beraber vacip olur. Öyle mi? Yani insan mükellef olduğu anda namaz insanın üzerine vaciptir. Lakin özel olaraktan namaz insanın üzerine nasıl vacip olur? Yani öğle namazı insana nasıl vacip olur? Güneşin meyil etmesiyle beraber öğle namazı insana ne olur? Öğle namazı insana vacip olur. Hani umumi olarak namazın insanın üzerindeki farziyeti veya vacibiyeti teklifle yani bulugla, özel olarak ise vaktin neyle? Vaktin girmesiyle. Kadın diyelim ki öğle namazının vakti girdi, kadın henüz temiz. Namaz bu kadının üzerinde farz oldu mu? Oldu. Bir saat sonra, saat 12'de vakit giriyor, saat 1'de kadın henüz namazı kılmadan kadın hayız oldu. Kadın artık namaz kılabilir mi? Kılamaz. Hayız oldu bu kadın artık. Peki öğle namazının vakti çıktı mı? Çıktı mı? Çıkmadı daha öğle namazının vaktinin içinde. Ha bu kadın artık bu namazı şu anda kılamaz. He peki 10 gün sonra, 7 gün sonra, 5 gün sonra bu kadın temizlendi diyelim. Ne yapacak? O vaktine girip de girdikten sonra kılmadığı namazı tekrardan kaza mı edecek? Yoksa o namaz artık o kadının hakkında gitmiş midir? Ulema'dan bazısı demişler ki bu kadın vakte girmekle beraber namaz kadının üzerine ne olmuş oldu? Namaz kadının üzerine farz olmuş oldu. Ve kadın namazı hayızdan dolayı kılmadı. Öyle mi? Ne yapması lazım demişler? Bu kadın temizlendikten sonra o gün o öğle namazını tekrardan kılması lazım demişler. Tamam? Bir grup ulema da demiş ki Şeyhülislam İbn Teymiyye de dahil olmak üzere işte burada İmam Ebu Hanife'nin, Malik'in de mezhebi, Allah rahmet etsin hepsine. Bir grup ulema da demiş ki veyahut da imam, bir insan demişlerdi vakte girdikten sonra vakti son anına kadar erteleme özgürlüğüne sahiptir. Öyle mi? Normalde biz dedik namazın bir giriş vakti var, bir de çıkış vakti var. İnsan bunun içinde dilediği vakitte namazı kılabilir mi? İstersem ilk vaktinde kılarım, ecrin çoğunu alırım. İstersem son vaktinde kılarım, az ecir alırım. İstersem orta vakitte kılarım. Ha. O zaman bu ne değildir? Bu işi önemsememiş insan değildir. Yani ertelemiş, umursamamış insan değildir. Kendi hakkında meşru olan bir hakkı kullanmıştır. Namazını ertelemiştir ve hayız olmuştur. Ondan dolayı bunun ne yapmasına gerek yoktur? Bunun kaza kılmasına gerek yoktur. Çünkü bu ne değildir? Çünkü bu şey değildir, önemsemeyen değildir. Yani bunun kendi hakkını kullanmıştır, hayız olmuştur. Vakit girmeyen insanın durumu gibidir demişler. İkinci bir şey daha söylemişler. Bu da usulde bir mesele. Kaza ne ile insanın üzerine vacip olur? Şimdi normalde kaza hakkında demiş ki iki tane görüş var. Bir, İslam'da namazın kazası yoktur diyen görüş. Yani ki bu racih olan görüş, namazların kazası olmaz. İki, namazda kaza, namazların kazası vardır diyen görüş. Namazlarda kaza vardır diyenler kendi aralarında ihtilaf etmişler. Kaza ne ile vaciptir? Öyle mi? Şimdi sen diyorsun ki bu adamın üzerine kaza namazını kılmak vaciptir mesela. Buna bu soruyu sormuşlar. Demişler bu kaza ne ile vaciptir? Kimi demiş ki kaza yeni bir emirle yani yeni bir nas ile vaciptir. Kimisi demiş ki hayır kaza eski o eski kazasını kıldığımız mesela namazın emriyle yani eski emirle kaza vaciptir demişler. Burada işte kaza vardır diyenler bile hani işte racih olan yeni bir emirle kaza vaciptir demiş. Burada da yeni bir emir yoktur. Yani bu halde olan bir kadının tekrardan namaz kılması gerekir gibi kaza yapması gerekir gibi yeni bir emir olmadığından dolayı ondan dolayı ne değildir? Kaza kılması bu konuda vacip değildir demiş. Ama şeyh hani kafa karıştırır diye şey meselesini getirmiş. Yani uyuyan veyahut da unutan meselesini getirmiş. Bunlar niye namazlarını sonradan kılabiliyorlar? Bunların kıldığı kaza değildir. Öyle değil mi? Yani milletin normalde karıştırdığı mesele burasıdır. Yani İslam uyuyana veyahut da unutana uyandığında veyahut da hatırladığında namazı kılmasını meşru kılmıştır. مَنْ نَامَا عَنْ سَلَاتٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّيهَا اِذَا زَكَرَهَا. Namazı unutan veyahut da namazdan uyuyan onu hatırladığı anda ne yapsın? Kılsın. Demiş ki bazıları bak İşte Allah Azze ve Celle unutulan veya uyunan namazı sonradan kıldırmış. İşte bu bir kazadır. Hayır, bu kaza değildir. Çünkü Peygamberimiz diyor, o onun vaktidir. Yani o hatırladığı an veyahut da uyandığı an o kıldığı namazın neyidir? O kıldığı namazın vaktidir. Niye? Çünkü uyku da, unutkanlık da kişinin elinde olmayan semavi engellerdendir. Ondan dolayı kişi böyle bir durumda kalırsa uyandığı anda, mesela adam diyelim saat 10'da uyandı, sabah namazını kılamadı, bir gözünü açtı saat 10'a kadar uyumuş mesela. Böyle bir adamın hemen uyanır uyanmaz ne yapması lazım? Abdest alıp sabah namazını kılması lazım. Kazaen mi edaen mi kılacak bu adam? Edaen kılacak. Yani sanki vaktinde namazı kılıyormuşçasına namazını kılacak. Niye? Çünkü İslam veyahut da Allah Azze ve Celle ona ne yapmıştır? Kendi şeriatında uyuyana ve unutana böyle bir mazeret veyahut da böyle bir özür veyahut da böyle bir hak tanımıştır. Tamam? Bu da kaza değildir. Bu nedir? Çünkü Peygamberimiz diyor bu onun vaktidir. Yani kıldığı vakit o namazın vaktidir. Bu iki mesele, iki suret de anlaşıldı mı? Yani burada bize iki tane suret çizdi. Bunlardan biri neydi? Biri hayız olup da güneş batmadan önce veyahut da sabah namazının vakti girmeden önce temizlenen kadın. İki vakti beraber kılacak mı, kılmayacak mı? Yani hem akşamı ve yatsıyı veyahut da eğer güneş batmadan önce ise ikindiyi ve öğleyi mi kılacak? Sadece ikindiyi mi kılacak? Dedik racih olan sadece temizlendiği vakti kılacak. Önceki vakit ona ne değildir? Dahil değildir, ancak nasla dahil olabilir. İki, kadın vakte girdi, namaz üzerine vacip oldu, sonra kadın hayız oldu. Bu kadın temizlendiğinde o vaktin kazasını kılacak mı, kılmayacak mı? Racih olan ne değildir? Racih olan kılmayacak. Evet. Saniyen, ikinci olarak el istihadetu ve ahkamuha, istihaze ve onun hükümleri. El istihadetu, istihaze, silanu demi, kanın akmasıdır. Fi gayri vaktihi, vaktinin dışında, ala sebilin nezifi, temizlik yolu üzerine, min irqin, damardan temizlik yolu üzerine kanın akmasıdır. O yusemme el azilu, azilce isimlendirilir. Yani istihazenin bir ismi de azildir. O kanın bir ismi de azildir. Tamam? Vel mustahadetu, mustahaze, emruha müşkilun, onun emri problemlidir, işi problemlidir. Li iş tibahi demil haydi, bir demil istihadeti, istihaze ve hayız kanına benzediğinden dolayı onun işi problemlidir. Ve de kâne demu, kan olduğu zaman yenzilu minha bi istimrarin, devamlılık yolu üzerine kan geldiği zaman ev galibel vakti, veya vaktin genelinde kan geldiği zaman فَمَا اَلَّذ۪ي تُعْتَبَرُهُ مِنْهُ حَيْدًا, ona hayız olarak itibar ettiği. فَمَا اَلَّذ۪ي ondan hangisini hayız olarak itibar edecek? وَمَا اَلَّذ۪ي تُعْتَبَرُهُ istihadeten, hangisine istihaze olarak itibar edecek? Yani o vaktin çoğunda kan geliyor. Diyelim ayın 27 günü kadın kan gördü. Tamam? Bu kadın bunu hangisini hayız olarak kabul edecek? Hangisini hastalık kanı olarak kabul edecek? Evet. La tetruk min ejlihi savme ve salate, kendisine dolayı orucu ve namazı terk etmeyecek. Fe innel mustahadete, mustahaze, yu'tabaru leha ahkamu taharati, taharati. Temizlerin ahkamı onun için nedir? Muteberdir. Ve binaen ala zelike, bunun üzerine fe innel mustahadete, mustahaze, leha thalasu halatin, onun için üç halet vardır. Kadından sürekli kadının kan görmesindeki en büyük problem nedir? En büyük problem, çünkü istihazenin hükümleriyle hayızın hükümleri birbirinden farklıdır. Yani ikisi mesela aynı olmuş olsaydı bu problem hiç olmayacaktı. Mesela nifas ile hayızın birbirine karışması çok büyük problem değil. Öyle değil mi? Niye? Çünkü nifasla hayız aynıdır. Nedir? Nifasla hayız da, nifas ve hayız döneminde şey de yapmaz, namaz da kılmaz, oruç da tutmaz. Lakin hayız ile istihazenin arasında veyahut da nifas ile istihazenin arasında fark vardır. İstihaze kimdir? İstihaze olan kadın, hasta olan kadındır. Yani hayızın ve nifasın dışında gördüğü kana ne diyoruz? Gördüğü kana istihaze kanı diyoruz. Bunun hükmü normalde ne hükmüdür? İstihaze kanını görenin hükmü abdesti bozulmuş temiz olan insanın hükmü gibidir. İstihaze olanın hükmü nedir? abdesti bozulmuş, temiz olan insanın hükmü gibidir. Yani büyük gusüle ihtiyaç duymayan sadece abdestle temizlenenlerin neyindedir? Abdestle temizlenenlerin hükmündedir. Onun için kanın sürekli gelmesi veya çok vakitte kanın gelmesi, kadın bunlardan kaç gününü hayız olarak hesaplayacak, kaç gününü istihaze olarak hesaplayacak. Çünkü hayız olarak hesapladıklarında namaz kılmayacak, öyle değil mi? Oruç tutmayacak. Ama istihaze olarak hesapladığında kanı görmeyi abdesti bozan bir unsur olarak kabul edecek. Gidecek abdest alacak, gelecek namazını tekrardan ne yapacak? Namazını kılacak. Velev namazda kan kadından gelse bile kadına bu ne yapmayacak? Zarar vermeyecek. Tamam? Bu iki ahkamın birbirinden farklı olmasından ötürü, ikisi de kana bağlı olduğundan ötürü, ondan dolayı burada ne var? Burada bu problemlidir dediği yer burası. Yani hani bu mesele problemlidir demesi, iki kanın birbirine karışmasından veya bazen ayırmasının zor olmasından ötürü. Tamam? Şimdi biz neyi öğreneceğiz? Şu anda biz bir kadının hayız ile istihazeyi birbirinden nasıl ayıracağını öğreneceğiz. Yani ayın çoğu vakti kan gören bir kadın ne yapacak? Hangi günleri hayız itibar edecek? Hangi günleri şey itibar edecek? İstihaze itibar edecek. Tamam? Evet. El halatul ula, birinci hal, en tekune leha adetun ma'rufetun ledeyhe, kendisinin yanında bilinen bir adetinin olmasıdır. Kable isabetiha bil istihadeti, istihaze kendisine isabet etmeden önce yanında bilinen bir adetinin olmasıdır. Bien kenet kable istihadeti, istihazeden önce tahidu hamsete eyyamin ev temaniyete eyyamin, mesela istihazeden önce 8 veyahut da 5 gün örnek olarak hayız olursa fi evveli şehri evvaslihi, günün ayın başında veyahut da ortasında feta'rifu adedehe ve vaktehe, adedini ve vaktini bilir. Fehadihi, bu teclisu kadre adetihe, adeti kaderince oturur. Ve tel'u salate ve siyame, namazı ve orucu terk eder. Ve tu'teberu lehe ahkamul haydi, ona hayız ahkamlarını uygular. Feyde intehet adetuhe, adeti bittiği zaman yıhteselet ve sallet, yıkanır, daha sonra namaz kılar. Ve ateberet deme el-bâkiye, kalan kana itibar eder. Deme istihadetin, istihaze kanı olarak itibar eder. Likavlihi sallallahu aleyhi ve sellem li-ummi habibete, peygamberimizin ümmü habibeye sözünden dolayı umkuti kadra mâ kânet tahbisuke haydetuki, hayzinin seni hapsettiği kadar bekle. Thumme iktesili, sonra yıkan ve salli, ve namaz kılır. Ve likavlihi sallallahu aleyhi ve sellem li-fatimete binti ebi Hubeyşin, peygamberimizin Fatıma binti Ebu Hubeyş'ine sözünden dolayı اِنَّمَ ذَٰلِكَ عَرْقٌ, muhakkak ki bu damardır. وَلَيْسَ بِحَيْدٍ, hayız değildir. فَيْدَ اَقْبَلَتْ حَيْدَتُكِ, hayızın geldiği zaman فَدَعِ السَّلَاةَ, namazı bırak. Muttefakun aleyhi. Birinci kısım kadın kimdir? Birinci kısım kadın hayızının vaktini ve gün sayısını bilen kadındır. Tamam? Hayızının vaktini ve gün sayısını bilen kadındır. Mesela diyelim ki bir tane kadın var, her ayın başında ilk 5 gün hayız oluyor. Tamam, yani hem ayın başında hayız olduğunu biliyor, hem de gününü biliyor. Bu her kadın için geçerli değil, bu bazı kadınlarda oluyor. Yani kadın hayızının müddetini ve vaktini biliyor, maruf, çok düzenli kadının şeyi, bu hali. Böyle bir kadın, diyelim ki ay 30 gün boyunca kadın kan gördü, tamam mı? Hayız gördüğü günleri ve gün sayısını hayız kabul edecek, kalan günleri ne kabul edecek? İstihaze kabul edecek. Tamam? Eğer kadının durumu buysa, yani marufsa. Bunun delili ne? Peygamber aleyhissalatu vesselama çokça kan gördüğünü şikayet eden iki tane kadına Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu konudaki tavsiyesi. Ne diyor? Umkuthi kadra ma kanet tahbisuki haydatuki. Hayızının seni hapsettiği kadar bekle. Tamam? Kadın mesela çokça kan gördüğünü söylüyor. Peygamberimiz diyor ki sen hayızının seni hapsettiği kadar bekle. Yani kaç gün daha önceden hayız oluyordun? İşte ayın ortasında 8 gün. O zaman 8 günü hayız olarak kabul et, bekle. Sonra yıkan ve namazını kıl. Velev kan görsen bile istihaze kanı olarak ne yap? Kabul et. Tamam? Veyahut da diğer kadına dediği gibi hayızı gördüğünde namazını bırak. Ondan sonra tekrardan ne yap? Tekrardan devam et. İkinci hal. Tabi dediğimiz gibi bu her kadın için geçerli değil. Her kadın düzenli bir şekilde hayız olmaz. Evet. El-hâletü-sâniyetü, ikinci hal. اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ kendisi için bilinen bir adet olmadığı zaman لَكِنَّ دَمَهَا مُتَمَيِّزٌ lakin onun de kanı o kanı ayırabilir. بَعْدُهَا bazısını ayırabilir. يَحْمِلُ صِفَةَ الْحَيْدِ بَعْدُهُ يَحْمِلُ صِفَةَ الْحَيْدِ bazısına hayız sıfatını hamleder. بِأَنْ يَكُونَ اَسْوَدَ siyah olması اَوْ سَخِينًا kalın olması اَوْ لَهُ رَائِحَةٌ veyahut ona koku, onun bir kokusunun olması. وَبَقِيَّتُهُ gerisi, geri kalanı لَا تَحْمِلُ صِفَةَ الْحَيْدِ hayız sıfatını ona hamletmez. بِأَنْ يَكُونَ اَحْمَرَ kırmızı. Hayız sıfatını üzerinde taşımaz. Kan. Taşımayan kan. Kadın değil yani. Hayız sıfatını üzerinde taşımayan kadın. بِأَنْ يَكُونَ اَحْمَرَ kırmızı olması. لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ kendisi için bir kokun olmaması. وَلَا تَخِينَ kalın olmaması. فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ bu halette تَوْتَبَرُ الزَّمَى kana itibar eder. تَعْتَبِرُ الدَّمَى yani kadın kana itibar ediyor. اَلَّذِي o kan ki يَحْمِلُ صِفَةَ الْحَيْدِ حَيْدًا hayızın sıfatını kendi üzerinde taşıyan kana hayız olarak itibar ediyor. فَتَجْلِسُ وَتَدَعُ الصَّلَاةَ وَالسِّيَامَ o günlerde oturur, namazı ve orucu terk eder. Evet. وَتَعْتَبِرُ itibar eder. مَا عَدَاهُ onun dışındakilere onun dışındakine istihadeten istihaze olarak itibar eder. تَغْتَسِلُ عِنْدَ النَّهَايَةِ bittiği anda yıkanır. اَلَّذِي o ki يَحْمِلُ صِفَةَ الْحَيْدِ hayız sıfatını taşıyanın yanında taşıyan bittiği zaman yıkanır. Ve tusalli ve tesume namaz kılar ve oruç tutar. Ve tu'taberu tahiren temizleyici olarak kendisini itibar eder. Ve tu'taberu tahiren kendini temiz olarak itibar eder. Değil mi? Ve tu'taberu tahiren ve o temiz olarak itibar edilir diyelim. Evet. Kavli sallallahu aleyhi ve sellem li Fatime binti Ebi Hubeyş'in peygamberimizin Fatime binti Ebi Hubeyş'inden sözünden dolayı اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْدِ دَمُ الْحَيْدِ hayız kanı olduğu zaman فَاِنَّهُ اَسْوَدُ يُعْرَفُ o kalın siyahtır, bilinir. فَاَمْسِكِ عَنْ صَلَاتِ namazını tut. فَاِذَا كَانَ الْآخَرُ diğer olduğu zaman فَتَوَدَّئِ وَصَلِّ abdest al ve namaz kıl. رَوَاهُ اَبُو دَاوُدْ وَالنَّسَائِيُ وَسَحَحَهُ اِبْنُ حِبَّانُ وَالْحَاكِمُ فَفِيهِ فَفِيهِ onda hadiste ne vardır? فَفِيهِ hadiste vardır. اَنَّ الْمُسْتَحَادَةَ müstahaza olan kadın ta'tebiru sıfate'd-demi demin kanın sıfatına ne yapar itibar eder fetumeyyizu biha beyne'l haydi ve gayrihi onun sıfatı ile hayze ve dışındakileri birbirinden ne yapar ayırır. İkinci grup kadın diyelim kadının adeti yok. Yani kadın düzenli bir şekilde hayız olmuyor. Bazen ayın başında oluyor, bazen ortasında oluyor, bazen 7 gün oluyor, bazen 6 gün oluyor mesela. Bu kadın bu defa ne yapacak? İkinci hal kanları birbirinden ayırt edebiliyorsa kanlarla birbirinden ayırt edecek. Çünkü hayız kanı nedir? Siyahtır, kötü kokusu vardır, kalındır. Bir de kadının canını yakar. Yani hayız işte diyelim bazı kadınların sırtında ağrı yapar, bazı kadınların ayaklarında ağrı yapar. Yani vücudun farklı yerlerinde ağrı yapar. İstihaze kanı ise normal bildiğimiz kan gibidir. Yani normal elden gelen sıradan, bu insanın vücudundan gelen sıradan kan gibidir. Eğer kadın kanın sıfatıyla ayırt edebiliyorsa ona göre amel eder. Siyah, kokulu ve kalın olan kanı gördüğü günlerde hayızmış gibi muamele eder. Yani namazı bırakır, orucu bırakır. Sonra kan normal kana dönüştüğü zaman, yani kırmızı kan olan kan geldiği zaman bu defa o günleri de istihaze kanı olarak ne yapar? İtibar eder. Bunun delili ne? Peygamberimizin kendine bu konuda şikayette bulunan kadına kanın şeklini anlatması. Yani hani kanın sıfatıyla hayızla istihazeyi birbirinden ayırt etmesini ne yapıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Ona göstermiş oluyor. Evet, üçüncü hal. El-hâletu s-sâlisetu, üçüncü hal. اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ تَعْرِفُهَا kendisini bildiği bir adeti olmadığı zaman وَلَا سِفَاتٌ تُمَيِّزٌ kendisine ayıracak sıfatları olmadığı zaman بِهَا ona ayıracak sıfatları olmadığı zaman اَلْحَيْدَ مِنْ غَيْرِهِ hayızı diğerinden ayıracak bir sıfatı ve bir adeti olmadığı zaman فَاِنَّهَا مُوْقَكْيُوْ تَجِسْتُ غَالِبَ الْحَيْدِ hayızın genelinde oturur سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ her ayda 7 veyahut da 6 gün oturur. لِيَنَّ هَذِهِ Çünkü bu عَادَةُ غَالِبِ النِّسَاءِ Kadınların genelinin adetidir. لِقَوْلِهِ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin sözünden dolayı لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ Hamne binti Cahşa sözünden dolayı Peygamberimizin اِنَّمَا هِيَ Muhakkak ki bu رَقْدَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Şeytandan sana bir darbedir. فَتَحَيَّدِي سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ 7 veyahut da 6 gün kendine haiz olarak kabul et. ثُمَّ اَغْتَسِلِي Sonra yıkan. فَاِذَا اِسْتَنْ قَعْتِي Temizlendiğin zaman فَصَلِّ اَرْبَعَةً وَعَشْرِينَ وَثَلَاثَةً وَعَشْرِينَ 23 ve 24 gün namaz kıl. وَسُومِ وَصَلِّ Oruç tut ve namaz kıl. فَاِنَّ ذَٰلِكَ يُجْزِئُكِ Bu sana yeterlidir. وَكَذَٰلِكَ Aynı şekilde فَفْعَلِي كَمَا تَحِيدُ النِّسَاءُ Kadınların haiz olduğu gibi sen de yap. رَوَاهُ خَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاصِلُ مِمَّا سَبَقَ Tamam. Burada şimdi üçüncü bir tane hale geldik. O da ne? Kadın diyelim ne adeti var? Ma'ruf. Yani ayın başında ortasında günü belli olan ne adeti var? Ne de kadın kanları birbirinden ayırt edebilecek bir şeyde. Mesela ilk defa haiz olan bir kadın düşünün. Ya bu kadın aynı daha görmediği için kanları birbirinden ayırt edemeyebilir. Hangi kan haiz kanı, hangi kan istihaze kanı ayırt edemeyebilir. Böyle bir kadın ne yapacak? Ayırt edemeyen ve adeti belli olmayan kadın yaşadığı bölgedeki kadınların galiben kaç gün adet olduğuna itibar edecek. Mesela diyelim ki bu Arap bölgesinde değişir, Türkiye'de değişir. Türkiye'de kadınlar diyelim ortalama kaç gün adet oluyorlar? Misal Allahu alem diyelim 7 gün. Mesela örnek olarak söylüyorum. 7 günü haiz olarak itibar edecek. Kalan günleri ne olarak itibar edecek? Kalan günleri istihaze kanı olarak ne yapacak? İtibar edecek. Tamam? Şimdi buraya kadar yani bu anlattıklarımızın içerisinde 3 tane hal çıktı. Bu 3 hali nereden çıkardılar? Aynı problemle Aleyhisselatü Vesselam'a gelen farklı kadınlara Aleyhisselatü Vesselam'ın sunmuş olduğu farklı çözümlerle. Tamam? Aynı problemle yani istihaze problemiyle. Çünkü bu problem kadınların ciddi bir problemi. Peygamberimize gelen farklı farklı kadınlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sunmuş olduğu farklı farklı çözümlerden 3 hal çıkardık. 1- Adeti maruf olan kadın kendi adetine göre yapacak. 2- Kanları birbirinden ayırt edebilen kadın kanları birbirinden ayırt edecek. 3- Hiçbirini yapamayan kadın yaşadığı bölgedeki kadınların galiben kaç gün haiz olduğunu öğrenecek, o şekilde yapacak. Burada şöyle bir ayrım da yapabiliriz. Şu şekilde de diyebiliriz. Mesela ilk defa haiz olan bir kadının kanları birbirinden ayırması da mümkün olmayabilir. Bir adeti de mümkün değil. Yani daha önce haiz olmamış ki kaç gün haiz olduğunu veya hangi günlerde haiz olduğunu bilsin mesela. Ondan dolayı bu kadın ne yapabilir? Bu kadın böyle bir durumla karşılaştığı zaman birinci sıra, yani aslında hepsinden bunlardan önce gelen sıra şu. Kadın eğer haizden temizlendiğini fark edecek, o suyu gördükten sonra tekrardan kan görürse, o sudan öncesi haiz, o sudan sonrası istihazedir. Asıl olan budur. Tamam? Asıl olan nedir? Bir kadının normalde biz demiştik temizlenmesi için haizden temizlenirken bir su, bir sıvı görmesi lazım. Bu kıssatul beyda demiş olduğumuz suyu görmesi lazım. Kadın diyelim o suyu gördü, sonra tekrardan kan geldi. O sudan sonra gelen kan nedir? İstihaze kanıdır. O zaten belli. Bunda problem yok. Problem kanların birbirine karıştığı, arada temizlik gününü, temizlik alametini görmeyen kadından şu anda şey yapıyoruz. Görmeyen kadından şu anda söz ediyoruz. Böyle bir kadın, hasta olan bir kadın bu üçünden birini ne yapabilir? Bu üçünden birini yapabilir. Yani bu mesela düşünün işte ilk başlayan kadın olabilir. Sonradan hasta olan kadın olabilir. Bu şekilde ne yapar? Bu şekilde birbirinden ayırır. Peki bunların içerisinden en kuvvetli olan hangisidir? Bu üç tane saymış olduğumuzun içine en kuvvetli olan hangisidir? Nasıl? En kuvvetli olan ikincisidir. Niye? Çünkü hayızın illeti kandır. Biz demiştik hayızda asıl olan ne gündür ne sayıdır. Öyle değil mi? Hayızda asıl olan nedir? Kanın vücudiyeti ve kanın ademidir. Yani kan varsa hayız vardır, kan yoksa hayız yoktur. Öyle mi? O zaman bunların içerisinden en itibar edilecek olan şey nedir? En itibar edilecek şey hayızın da illeti olması hasebiyle kandır. Peki ikinci yön, ikinci yönde nedir? Bunun sıfatları en açık belirtilendir. Yani hani kanın sıfatı hem adeten bilinendir hem de şeriat şeriatın bizzat belirttiğidir. Hani rengini, kokusunu, şeklini şeriatın bizzat belirttiği ve aynı zamanda adeten de bilinendir. Ondan dolayı en iyi olan bunların içinden kadın eğer ayırt edebiliyorsa kanları birbirinden buna göre amel eder. Edemiyorsa kendi maruf adetine göre yapar. Onu da birbirinden ayırt edemiyorsa o zaman galip kadınların neyini yapar? Galip olan kadınların adetine göre muamele eder. Evet. وَالْحَاسِلُ مِنْ مَسَبَقَ Geçenlerden meydana gelen اَنَّ الْمُعْتَادَةَ Mu'tad olarak تُرَدُّ اِلَى عَادَتِهَا Adetine çevirir. وَالْمُمَيِّزَةُ تُرَدُّ اِلَى عَمَلِ بِالْتَمْيِيزِ Temizle amel ederken ayırmaya döndürür. وَالْفَاقِدَةُ لَهُمَا O ikisinden yoksun olan da تَحَيَّدُ سِتَّنْ اَوْ سَبْعَنْ 6 ve 7 gün hayız kabul eder kendisi. وَفِي هَذَا Bunda جَمْعٌ بَيْنَ السُنَنِ ثَلَاثِ وَارِدَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْمُسْتَحَادَةِ Müstahaza hakkında Peygamberimizden varit olan hadisleri toplamam mı? He, bu üçün, yani bu bütün sünnetleri bir araya toplama vardır. Yani hepsiyle beraber amel etme vardır. Bu konuda mesela diyelim ki fıkıh kitaplarından hayız bölümünü okuduğumuz zaman mu'tad kelimesini gördüğümüz zaman kadın için el-mu'tade yani hayız günlerini ve vaktini bilen kadın demek. Öyle mi? El-mumeyyize dediği zaman hayız babında kanları birbirinden ayırt edebilen kadın demek. El-fakide veya el-mutehayyira dediği zaman da kanı birbirinden ayırt edemeyen ve maruf adeti olmayan kadın demek. Tamam? Evet. Kale Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahmetullah. Şeyhülislam İbn-i Teymiye dedi ki Vel alamatu alametler elleti kıyle bihe ken sittun. Alametler altı tanedir. El avel alamat elleti kıyle bihe sittun. Yani hayızın istihadeden ayrılacağı alametler hani görüş olarak söylenen kıyle denilenler 6 tanedir. Şimdi biz 3 tanesini söyledik. Hani başka demek başkalarının itibar ettiği şeyler de var. Onlar 6 tanedir toplam demiş. İmmel adetu fe innel adete ya adettir. Fe innel adete adet ekve alamat ekvel alamati alametlerin en kuvvetlisidir. Yennel asla çünkü asıl makamul haydi duna gayrihi hayızın yani olmasıdır. Onun dışındakiler değildir demiş. Ve imme temyizu veyahut da veya temizdir, ayırmadır. Diyenne deme esvede çünkü siyah ve sahine kalın munteni. Kötü kokulu. Kötü kokulu. Evle en yekune haydan minel ahmeri kırmızıdan daha evli olarak hayız olmasıdır. Ve imme i'tibaru galibi adetin nisai kadınların adetini galibine itibar etmektir. Lennel asla çünkü asıl olan ilhaqal ferdi bil ammil aglebi. Çünkü asıl olan nedir? Ferdi galip olan genele ilhak etmektir. Ferdin hükmünü galip olan genele ne yapmaktır? İlhak etmektir. Bu ne? Bu kaidede kasıt ne? Biz mesela demiştik daha önce hüküm neye göre verilir? Hüküm galibe göre verilir. Öyle değil mi? Yani asıl olan ferdi galibe ne yapmaktır? İlhak etmektir. Evet. فَهَذِي الْعَلَمَاتُ الثَّلَاسَةُ Bu üç alamet تَدُلَّ عَلَيْهَ السُنَّةُ وَالْاِعْتِبَارُ Sünnet ve itibar ona delalet eder. ثُمَّ زَكَرَ بَقِيَّةَ الْعَلَمَاتِ Sonra geri kalan alametleri zikretti. اَلَّتِ قِيلَ بِهَ Kendisi hakkında denilen. وَقَالَ فِي نَهَيَةِ كَلَامِهِ Kelamının sonunda, sözünün bittiği anda dedi ki وَاَسْبَبُ الْاَقْوَالِ Sözlerin en doğrusu اِعْتِبَارُ الْعَلَمَاتِ Alametlere itibar etmektir. اَلَّتِي O alamettir ki جَاَتْ بِهَا الْسُنَّةُ Sünnetin kendisi, sünnetle gelen alametlere itibar etmektir. وَالْاِلْغَاءُ مَا سِوَ ذَٰلِكَ İlga olanlar bunun dışındakilerdir. Bunun dışında kalanları da ilga etmektir. Yani 6 tane alamet zikredilmiş ya, bu 6 alametin sünnetle sabit olanlarını amel edip o diğer üçünü ne yapmaktır? O diğer üçünü ilga etmektir. Hiç iltifat etmemektir. Burada Şeyhülislam İbn-i Teymiye de ne yaptı? Dedi ki bu alametlerin içerisinden en kuvvetli olanı adettir. Yani kadının kendi adetidir. O da böyle bir şeyde bulundu. O da böyle bir tercihte bulundu. Ama Allahu alem, Allah en doğrusunu bilmekle beraber en kuvvetli olan kadınlar açısından da bu öyle. Kanı birbirinden ne yapmaktır? Kanı birbirinden ayırt etmektir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir yer var mı? Yeter mi yoksa devam edelim mi? İyi oku o zaman, devam et. Nasıl? Tamam sen. Nasıl? Anlatacak çok şey var mı? İyi duralım o zaman. Yarın devam ederiz, tamam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين